zaangażowani, to, co jest bliskie naszemu sercu, w to będziemy też inwestować. Będziemy inwestować czas, nasze myśli, nasze dążenia, nasze cele będą skierowane w tą stronę. I mamy wezwanie Słowa Bożego, by nasze serce nie było skierowane w stronę tych spraw tutaj ziemskich. Nie było skierowane na gromadzenie sobie skarbów tutaj na ziemi, gdyż one są nietrwałe i tak jak czytamy w innym miejscu Słowa Bożego, nadzy przyszliśmy na ten świat i nadzy zejdziemy z tego świata. Rzeczy materialne, one w świetle wieczności nie mają wartości. Ale mamy wezwanie, by gromadzić sobie skarby w niebie. I tak, gdy czytam to słowo, to zastanawiam się nad swoim życiem. Jak to jest? Czy w moim motto życiowym, jednym z wielu, które myślę powinniśmy mieć, czy jest to, że chcę gromadzić sobie skarby w niebie? Czy może moje myśli krążą wokół tych spraw przyziemnych i jestem skupiony na tym, żeby gromadzić, żeby sobie zadbać o lepszą przyszłość na starość, żeby spokojnie móc sobie odpoczywać gdzieś tam na jakiejś działeczce, czy nie wiem, własnym domku. Myślę też, że niebezpiecznym by było, gdybyśmy próbowali ustalić jakieś poziomy, które są bezpieczne albo niebezpieczne, jeśli chodzi o zasobność naszych portfeli. Co mam na myśli? To, że ktoś może posiadać miliony i jego serce może nie przylgnąć do tego, chociaż to nie jest łatwe, bo wiemy, jak czytamy, że trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego, ale to nie jest niemożliwe. A można mieć bardzo cieniutki portfelik i tak czy siak być skupionym na tych sprawach, na tych sprawach doczesnych i to może być przedmiotem głównym naszej troski. Także myślę, że nie tu jest kwestia, ile posiadamy, ile Pan Bóg pozwolił nam, pozwala nam posiadać w tym momencie. Myślę, że jeżeli posiadamy, to też jest możliwość, byśmy się tym dzielili i oby było w nas takie serce, że jeśli mamy, a widzimy kogoś w potrzebie, to jesteśmy chętni i z radością się podzielimy. Nie będzie jedyną rzeczą, którą powiemy, że idź mój bliźni albo idź braci, siostro, niech Pan Bóg ci pobłogosławi, gdy sami możemy stać się błogosławieństwem dla tej osoby. Możemy w jakiś sposób pomóc, czy finansowo, czy w jakiś inny sposób. I te słowa z 33 wersetu. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane. I czy jednym z motto, jak się odmienia motto? Nie, chodzi o motto. Czy kolejne motto, które jest w naszych sercach, umysłach, brzmi: chcę szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości przede wszystkim. A te sprawy ziemskie, doczesne traktuję jako drugorzędne. Czy to jest moje motto? I myślę, że gdy takie miejsca Słowa Bożego się pojawiają, takie bardzo wyraziste, konkretne, i pojawia się pytanie, po pierwsze, czy rozumiem, co autor ma na myśli, tak? Czy jestem w stanie zrozumieć, jak powinienem to postrzegać, rozumieć. I jeśli potrafię odpowiedzieć na to pytanie, wiem, co autor ma na myśli, to drugie pytanie jest, czy to w moim życiu ma swoje odzwierciedlenie? Czy tylko mam wiedzę na ten temat, czy też realizuje się to w moim życiu? Także to jest bardzo ważne pytanie, które powinniśmy sobie zadawać, i takich pytań jest cała masa. I powinniśmy ponawiać te pytania, tak? Bo jeżeli dzisiaj odpowiedź na pewne pytania jest właściwa, jest pozytywna, może się okazać za rok, za 5 lat, jeśli Pan Bóg pozwoli nam dożyć, że coś się zmieniło w naszym życiu, w naszym postrzeganiu, w naszym sercu. I kolejne pytanie, myślę, że pytań można by tu więcej zadać, ale ja bym chciał zadać jeszcze jedno. Gdy odpowiadam sobie na to pytanie, czy w moim życiu to się realizuje, i ta odpowiedź, mam obawy, bo jeśli mam pewność, to w ogóle jest to jasna sprawa, ale nawet jeżeli obawy się pojawiają, że nie realizuje się to w moim życiu, co tutaj czytam, to jak na to reaguję? Czy te słowa są dla mnie ważne? Czy one, ta myśl, że mogę realizować to, co tu jest napisane, jakoś mnie tak pobudza, zachęca, i chcę to, chcę się wpisywać w te wszystkie prawdy, w te nakazy, te zalecenia, czy raczej bardziej miłuję to, co gdzieś tam sobie jakoś poukładałam jakiś ten swój, nazwijmy to, świat. Wszystko jakoś się kręci, może nie do końca to jest tak, jak tutaj jest napisane, ale jakoś to się kręci, jakoś tak się kula. I jeżeli myślimy tak, jak teraz powiedziałem, to jest w tym niebezpieczeństwo, bo nie jest dobrze, żebyśmy żyli tak, jak nam się podoba, tak jak nam jest wygodnie, ale powinno być w nas umiłowanie tego, co tu jest napisane. Czyli jeżeli widzimy w naszym życiu, że nie ma tego przejawiania się tego, tej myśli, żeby najpierw szukać Królestwa Bożego, tylko budujemy tutaj swoje, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, no, królestwo, no, swój światek taki, żeby tylko jakoś przeżyć. Znowu zapomniałem, jak zacząłem zdanie. Tak. Jeśli budujemy tutaj sobie nasz światek, to jesteśmy na niebezpiecznym gruncie. Także po pierwsze, czy rozumiemy, co do nas Boże Słowo mówi? Po drugie, czy realizujemy to, co rozumiemy, że jest do nas powiedziane? Po trzecie, jak reagujemy, gdy stwierdzimy, że jednak nie realizujemy. Czy naginamy się do Bożego Słowa, czy raczej tacy troszkę zawiedzeni, zasmuceni, z jakimś lekkim niepokojem w sercu, ale wybieramy to, co sobie przez lata poukładaliśmy i to, jak żyjemy, jest takie no, nie do końca właśnie zadowalające i mamy obawy, czy to jest miłe Bogu. Także kieruję dzisiaj zachętę, żeby odpowiadać na te wszystkie pytania i wzrastać w tym, co poznajemy, rozumiemy, realizujemy i do czego się naginamy i o co zabiegamy. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe, co powiedziałem. Nie do końca. No to może następnym razem spróbuję jakoś to lepiej przedstawić. Proszę, powstańmy do modlitwy. Ja dziękuję Tobie, Panie Boże, że dajesz nam kolejny dzień, że możemy spotkać się w gronie braci i sióstr. Możemy wsłuchiwać się w Twój głos i szukać Twojego wskazania, Twojego pouczenia, Twojej zachęty, pocieszenia. Obyśmy byli tymi, którzy są podobni do Pana Jezusa i którzy są chętni do tego, by wspierać brata, siostrę, pocieszać, podźwignąć, jeśli trzeba, może jakoś napomnieć z miłością. Dzięki Ojcze za tę możliwość i proszę, żebyś pobłogosławił ten czas, żebyśmy mogli dobrze skorzystać z tego czasu, być zbudowanymi, zachęconymi. Pobudzaj nas, proszę, byśmy wyrażali naszą wdzięczność, nasze oczekiwanie też w modlitwach, by było takie ogólnie mówiąc zbudowanie dla innych też. Amen. Zachęcam do modlitwy. Na Teraz nam zobaczyć Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Nasze serca były rozmiłowane w Tobie, rozpalone dla Ciebie, żeby ten skarb, który jest w naszych sercach, był dobrze umiejscowiony, żeby to był skarb w niebie, który sobie gromadzimy. Dzięki, Ojcze, że przemawiasz cały czas, że Twoje ramiona są rozpostarte dla wszystkich, którzy chcą odpowiedzieć na Twoje wezwanie, służyć Tobie, by oddać Tobie swoje życie, bo to jest najlepsze, co możemy robić. Proszę, otwieraj nasze oczy na to, co jeszcze Tobie nie jest miłe. Proszę, zmieniaj nas, pomagaj nam kroczyć tą drogą, którą braliśmy. Amen. oblicze Twe cudowne jest, Twoje oczy blaskiem lśnią. Uzdrowienie płynie z Twych rąk, kując ciało, duszę, mową. Miłością Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Blisko Ciebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę. Yeah. przyjęcia przez niego ogłoszony. Wy, potomkowie Abrahama, jego sługi, i wy, synowie Jakuba, przez niego wybrani. Oto Pan, nasz Bóg, jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi. On zawsze pamięta o swoim przymierzu, o słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem oraz o swej przysiędze złożonej Jakubowi. Zawarł je jako ustawę dla Jakuba, jako wieczne przymierze dla Izraela. Zapraszam do usługi brata Daniela. Jak będzie chciał, to się sam tutaj troszkę przedstawi dla tych, którzy go nie znają. Witam bracia i siostry. Myślę, że większość chyba, tak jak patrzę na was, to znamy się nie tylko z widzenia. Witaj bracie tam z tyłu. Chciałem podzielić się z wami właściwie dwa w jednym. Adaś się mnie pytał, gdy rozmawiałem z Pawłem, miałem nadzieję, że spotkam się teraz z Pawłem, ale Paweł mówi, że akurat wyjeżdża i poprosił mnie, żebym usłużył. No to gdy chwilę rozmawialiśmy, powiedziałem mu, że chciałbym usłużyć świadectwem. I Adaś się mnie dzisiaj zapytał tej rano, czy świadectwo, czy to będzie słowo, czy to może będzie świadectwo, a potem słowo. Powiedziałem mu, że dwa w jednym to będzie. To będzie świadectwo, ale też i przede wszystkim oparte na Bożym Słowie, przede wszystkim na dziejach apostolskich. To się myślę, że też będzie wpisywało troszeczkę w te modlitwy, które tutaj dzisiaj słyszałem, bo muszę wam powiedzieć, że Bóg mówi również i ostatnimi czasy dosyć mocno do mnie, też i w kościele, w którym jestem. I myślę, że Duch Święty mówi do ludzi wierzących w dzisiejszych czasach, myślę, że niełatwych, ale kiedyś one były łatwe, no może było trochę miejscami łatwiej, ale mówi, żebyśmy się obudzili, żebyśmy po prostu nie dali się też ponieść temu ogólnie panującemu dookoła, nie wiem jak to nazwać, marazmowi, ale też myślę, że on się wkrada do kościoła. Ludzie po prostu, wielu ludzi wierzących, mówiąc nawet językiem biblijnym, śpi. Śpi snem spokojnym, a gdy czytamy Słowo Boże, zwłaszcza Dzieje Apostolskie, to czyta się tą księgę jak jakąś taką, wiecie, przygodowy film, od razu jakąś przygodową książkę, gdzie się ciągle coś dzieje, gdzie wierzący ludzie, chrześcijanie przeżywają wspaniałe czasy, ale nie tylko. Jest tam też wiele fragmentów, kiedy są prześladowani, rozpraszani. Ale przejdę teraz po tym takim krótkim wstępie do, ponieważ miało być też świadectwo, to dla tych, którzy mnie nie znają, a może i też dla tych, którzy mnie znają, to chciałem się podzielić świadectwem, bo przecież tu w tej sali, gdzie w tej chwili się znajdujemy, ja chwalę Bogu, chwalę Boga z całego serca za to, że Kościół w Wejherowie się rozwija i że już tyle miejsc przeszedł i każde następne miejsce jakoś takie jest, myślę, że bardziej pojemne, bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej przystosowane, ale to trzeba dziękować Bogu za to, bo nie zawsze tak bywało. A w tej sali, gdzie się znajdujecie, ja tu chodziłem i kręgle kulałem, jako młody chłopak gdzieś tam jeszcze w podstawówce czy w szkole średniej będąc, a obok zaraz tutaj jest, była sala sportowa Gryfu Wejherowskiego, gdzie w podstawówce trenowałem koszykówkę w klubie Gryf Wejherowo, także to od razu na wstępie chcę powiedzieć, że moje losy gdzieś tam przynajmniej do 20 roku życia były związane z Wejherowem. Tu się urodziłem, tu się wychowałem i do dzisiaj jak tutaj przyjeżdżam, powiem szczerze, że no czuję się tutaj jak u siebie, nawet bardziej niż tam, gdzie mieszkam, gdzie tak się złożyło, że od kilkunastu lat mieszkam. Mieszkamy z żoną i z dwójką synów, mieszkamy koło Szczecinka, w małej miejscowości Ciemino, gdzie wrony zawracają, tak się mówi, tam paręnaście domów, może parędziesiąt domów, z czego połowa to są domy letniskowe, a połowa to są tam mieszkańcy na stałe, także gdy przychodzi zima, to naprawdę jest tam cicho, ciemno. I w zasadzie niewiele osób tam mieszka, co ma swoje plusy i minusy. Ale wracając do punktu wyjścia, przypominam sobie też takie czasy, takie trochę przypomnę może niektórym z was, takie prapoczątki kościoła w Wejherowie, jak ja w ogóle poznałem chrześcijan, ponieważ nawróciłem się będąc w technikum leśnym w Warcinie, w internacie. W wieku 15 lat wybrałem szkołę leśną i to jest gdzieś w okolicach Słupska. Tam przez 5 lat uczyłem się zawodu leśnika i tam się nawróciłem. I o tym trochę więcej za chwilę powiem w kontekście Słowa Bożego. Ale później poszedłem na studia, wyjechałem za granicę do Czechosłowacji ówczesnej i pamiętam jak dziś dzień, czego mi brakowało, gdy opuściłem technikum, internat, to szukałem wierzących ludzi w Wejherowie w okolicy. I ponieważ jakoś nie mogłem tych wierzących ludzi w Wejherowie znaleźć, trafić na nich wówczas, to były wcale nie aż takie odległe czasy. 30, tak, Adaś, mniej więcej, około 30 lat temu, czyli już trochę dawno jednak. W każdym bądź razie pamiętam, że jeździłem do Gdyni. Jak byłem tutaj w weekend u rodziców, to albo do Gdyni jeździłem do zboru, tam na Grabówku, albo do Gdańska na Menonitów, po prostu tam, gdzie, ale tak ciągle gdzieś miałem na sercu, że dobrze byłoby, żeby w Wejherowie też wreszcie Bóg swój Kościół wzbudził. No i pamiętam, jak to już było gdzieś na drugim, trzecim roku studiów, akurat było takie, no to było potężne przedsięwzięcie, pod egidą Johna Stotta było w Warszawie, odbyło się wówczas taki potężny zjazd organizacji chrześcijańskich, studenckich z całej Europy, a w zasadzie z całego świata. No i tam pamiętam, ja przyjechałem oczywiście z ekipą z Czechosłowacji, stamtąd, z tamtej strony, I pamiętam, jak w recepcji, gdy nas tam przyjmowano, bo to było parę tysięcy ludzi, także to było potężne przedsięwzięcie, wspaniałe zresztą, takie chrześcijańskie, taki czas bardzo dobry. I pamiętam, że siedziała w recepcji dziewczyna, której nigdy później już nie spotkałem, która miała, wszyscy, którzy tam siedzieli, gospodarze, Polacy, mieli tutaj, zresztą myśmy też dostali, mieli oczywiście taką karteczkę, gdzie było imię najczęściej i kraj, który się reprezentowało. No, ja ją zmyliłem, no bo ja miałem tutaj Daniel i miałem napisane Czechosłowacja, nie? I odezwałem się do niej w języku polskim, no bo oczywiście to moją grupę ze Słowacji tak naprawdę oprowadzałem, zajmowałem się nimi, no bo byłem w swoim kraju jako jedyny. A ona, a ci wszyscy jak gdyby opiekunowie, powiedzmy albo inaczej, ci, którzy zajmowali się obsługą ze strony polskiej tego potężnego przedsięwzięcia, no bo wiecie, wykarmić tych parę tysięcy ludzi, myśmy spali, pamiętam, to było na terenie AWF-u w Warszawie, w potężnych tych salach tam jakichś gimnastycznych, jakichś takich sportowych, na podłodze, na karimatkach spaliśmy, to było fajne, takie flagi tylko wystawały narodowe z różnych krajów europejskich. No i ta dziewczyna i Polacy w ogóle z obsługi mieli oprócz imienia i oczywiście kraju, który reprezentowali, to mieli jeszcze na dole miasto. Nie wiem dlaczego, ale no tak było w każdym bądź razie, pewnie z których uczelni, czy tam z których organizacji studenckich. No i ta dziewczyna miała napisane Gdańsk, czyli Ewa, pamiętam do dzisiaj, Polska, czy tam Poland i Gdańsk. No to jak zobaczyłem, no prawie że krajankę, to ona usłyszała, że ja mówię po polsku, mówi, no to mówi do mnie, pamiętam do dzisiaj, mówi, pięknie mówisz po polsku, nie? Bo tu widziała, wiecie, Czechosłowacja. Ja mówię, no bo to mój język jest ojczysty, no. No i zaczęliśmy rozmawiać i ja mówię do niej, że z Wejherowa. Ona mówi, skąd pochodzisz? Ja mówię, z Wejherowa. A ona mówi do mnie, i ona mówi, o, z Wejherowa, no to koło Gdańska. Ja mówię, no pewnie. I ja jej zadałem wtedy pytanie, czy zna jakichś wierzących ludzi w Wejherowie, bo mi to leżało, bo stamtąd zresztą z Warszawy jechałem na kilka dni, to było okolice chyba Wielkiej Nocy, na kilka dni później do domu jechałem na jakieś krótkie ferie studenckie. No i ona mówi, oczywiście, że znam, ale mówi, teraz jestem zajęta, no bo tam było pełno ludzi, pamiętam na tej sali, wiecie, akurat się zjeżdżali ludzie, więc ona była w recepcji, mówi, teraz nie mam czasu, ale jak znajdę chwilę czasu, to gdzieś się tutaj spotkamy, miniemy i spróbuję dać ci jakieś namiary. I pamiętam, że no minęło te kilka dni tam tej konferencji, wspaniałej zresztą, wiecie, dużo fajnych rzeczy się tam działo, Bóg działał. Już praktycznie był chyba ostatni dzień, kiedy ja z nią, gdzieś tam spotkałem się z nią, gdzieś się w przejściu spotkałem i ona, pamiętam, wyciągnęła taką karteczkę, w kieszeni ją miała karteczkę, i tam był, pamiętam, napisane Paweł Agnieszka Jurkowscy na tej karteczce, adres Harcerska chyba ulica to była wtedy i było też napisane Adam Śledziński, był twój adres i telefon był chyba do Adasia, bo myście wtedy nie mieli telefonu, chyba Agnieszka mi się wydaje. No i jak wróciłem do domu, to pierwsze co, to zadzwoniłem do Adasia, no i się okazało, że są chrześcijanie w Wejherowie, co prawda niewielu ich, ale byli, jeszcze wtedy był Marcin Styczeń, pamiętam, ja mieszkałem na osiedlu Kaszubskim, więc on też na osiedlu Kaszubskim mieszkał, więc to już w ogóle ziomal. I pamiętam, że jak przyjechałem na tych parę dni, no to gdzieś jakieś spotkanie, była jakaś grupa domowa, pamiętam u Agnieszki, chyba tak było, się spotkaliśmy i tak poznałem chrześcijan w Wejherowie, ku mojej wielkiej wówczas radości, a dzisiaj Kościół jest, więc chwała Bogu za to, za Jego dzieło, za to, że przyznaję się do tego dzieła przez tyle lat, choć wiem, że różne były koleje losu tutaj, moje też zresztą, także dzięki Bogu za to. Ale przejdę może do Słowa Bożego, do tych dziejów apostolskich. Słuchajcie, bardzo lubię dzieje apostolskie ze względu na to właśnie, że możemy tam znaleźć przykład tego pierwszego kościoła, tak naprawdę tego najpierwszego kościoła, zaraz po tym, jak Jezus Chrystus opuścił po prostu w tym momencie tę ziemię i zostawił apostołów samych. I chciałbym się właśnie odnieść, parę fragmentów wam przeczytam z tej pierwszej części dziejów apostolskich i później spróbuję w jakiś sposób to przełożyć na to, co gdzieś tam przeżywałem, na to, co Bóg wykonywał w moim życiu i nie tylko moim. Zacznę może od tego fragmentu, kiedy był powołany, został 12 apostoł, czyli Jezus odchodzi. No i wtedy było tak, że no w sumie wyobrażam sobie tą konsternację, tak, apostołów, że teraz właściwie zostają sami. Ale tu jest napisane w pierwszym rozdziale: i gdy tak patrzyli uważnie, jak on oddalał się ku niebu, czyli ten fragment, kiedy Jezus odchodzi do nieba, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan i Jakub, i Andrzej, Filip, i Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Chciałem zwrócić uwagę na ten fragment, na 14 werset, co tam się działo wtedy, kiedy Jezus opuścił, odszedł do nieba, co robili uczniowie. Otóż trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Potem było przemówienie oczywiście Piotra, potem było, patrzymy na chronologię dziejów apostolskich, zesłanie Ducha Świętego, a ponieważ powiedział Adaś tutaj, że to nie będzie takie bardzo długie kazanie, więc przeczytacie to być może w domu, ale ja chciałem zwrócić po prostu na pewne inne fragmenty waszą uwagę. Potem oczywiście no, ta przemowa Piotra, zesłanie Ducha Świętego, to zesłanie Ducha Świętego nastąpiło właśnie po tym momencie, kiedy oni rzeczywiście trwali jednomyślnie w modlitwie. I potem było właśnie przemówienie Piotra, zesłanie Ducha Świętego. W momencie, kiedy został zesłany Duch Święty, no to oczywiście otrzymali, to znamy ten fragment, dary języków, i ludzie, którzy byli dookoła, zaczęli się dziwić, co się dzieje, że nagle ludzie, którzy zaczęli rozpoznawać swoje języki, tak, wśród modlitw apostołów, byli zdumieni. W 12 werset w drugim rozdziale jest napisane: zdumieli się wtedy wszyscy i będąc z niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć. Zaczęli się ludzie zastanawiać, tak, bo wiecie, no sensacja, no tak jak dzisiaj, wyobraźcie sobie, że w Wejherowie na rynku byście stanęli, Duch Święty by na was spoczął i zaczęlibyście głosić Pana w różnych językach, a akurat byliby tam jacyś obcokrajowcy, turyści, i by nagle usłyszeli, że w ich językach się ktoś modli, przemawia pewnie jakieś słowa, no myślę, że byłby szum wielki, powstałby. I tak było dokładnie w Jerozolimie. Więc oni zaczęli się zastanawiać, cóż to może znaczyć. Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Zawsze tacy się znajdą, wiecie, na świecie ludzie, którzy... Jedni będą zainteresowani, a drudzy zaraz, zwłaszcza w naszym kraju, zaraz jacyś tacy ludzie, którzy będą sobie drwić, albo mówiąc kolokwialnie, jak to niektórzy mówią, bekę sobie będą robić, że no co to się dzieje i tak dalej, jakieś takie dziwne. No i wtedy powstał Piotr, tak? Podniósł swój głos i przemówił. Co się stało w efekcie przemówienia Piotra i zstąpienia Ducha Świętego? Kto pamięta, co się stało tak naprawdę? 3000 ludzi. Także w tamtych czasach, wow, tak, było ich kilkunastu, może kilkudziesięciu. Trwali w modlitwie. Piotr przemawia, wstępuje Duch Święty. No i oczywiście na podstawie wezwania i upamiętania, to się nie stało tak, bo Piotr mówi w 38 wersecie: upamiętajcie się, a niech każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Stało się coś fantastycznego. I dalej, znowu to jest ten fragment, który chciałem się jak gdyby skupić waszą uwagę, bo on się będzie odnosił do tego, o czym będę mówił za chwilę. do mojego świadectwa, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy wierzyli, uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. No słuchajcie, coś pięknego. Historia, wiecie, tak czasami jak rozmawiamy na te tematy w Kościele, to brzmi jak jakaś taka, bym powiedział, z pogranicza jakiejś fikcji, tak, literackiej. Patrząc na to, w jakim stanie jest, od razu powiem, dzisiejszy Kościół i wielu dzisiejszych wierzących, tak. No wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ludzie wierzący trwali w nauce apostolskiej, trwali we wspólnocie, trwali w łamaniu chleba i w modlitwach, działo się wiele znaków i cudów, dusze były ogarnięte bojaźnią Bożą oczywiście i wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Zaraz właśnie ta część społeczeństwa, która lubi sobie żartować, to powie, no komuna, tak? No żyli w takiej komunie, można powiedzieć, pierwotnej. Wszystko wspólne, dzielili się, dalej jest napisane, że sprzedawali, ci, którym zbywało, sprzedawali to, co mieli i dzielili się, przynosili przed apostołów. Oczywiście nie wszyscy, nie do końca, bo zaraz kawałek dalej jest mowa o Ananiaszu i Zafirze, także, ale generalnie mówiąc językiem takim dzisiaj nowomową, młodzieżową, high life chrześcijański. Po prostu widzę, że młodzież się uśmiechnęła, ci starsi niekoniecznie, ale tak było. Ale tak było. I do czego zmierzam? I do czego zmierza też, myślę, ta modlitwa, którą dzisiaj słyszałem z ust siostry, która była niezwykle budująca, bo ja wierzę, że to są słowa, to Bóg mówi, to Duch mówi do Kościoła, Duch Święty. Bóg mówi przez Ducha Świętego do swojego Kościoła w ten sposób. Jako napomnienie, jako przypomnienie, jako zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, które niekoniecznie dobrze się dzieją. I ja zadaję sobie pytanie ciągle, czy to jest możliwe, takie życie dzisiaj? Zadajcie sobie wszyscy, jak siedzimy tutaj może gdzieś w domu, pytanie, czy takie życie chrześcijańskie, czy jest realne w dzisiejszych czasach? No tak, no niby tak, nie? No dlaczego by nie? Ale jeżeli tak, no to dlaczego nie? Dlaczego tak się nie dzieje? To pytanie każdy z nas oczywiście powinien sobie zadać. Ja też sobie to pytanie zadaję. Bo ja wam mogę powiedzieć świadectwo z mojego życia, z mojej młodości. Co prawda jeszcze tak z żoną sobie mówimy, że jeszcze jesteśmy ciągle młodzi, ale kiedyś byliśmy młodsi, o to chodzi. Czyli z takiej wcześniejszej młodości. Świadectwo właśnie z Technikum Leśnego z Warcina. Niektórzy z was być może to słyszeli, ale ja wam mogę powiedzieć jedną rzecz, że gdy czytam te pierwsze fragmenty, rozdziały Dziejów Apostolskich, to mogę wam powiedzieć, że ja to przeżyłem. Ja żyłem w takim środowisku właśnie chrześcijańskim, gdzie to się działo. Oczywiście było nam łatwiej. Nie mieliśmy wtedy, z całym szacunkiem dla niewiast, żon, nie mieliśmy dzieci, wnuków, pracy i tak dalej, no bo tych wymówek albo, nie wiem, rzeczy, które nas ograniczają, znajdziemy, każdy z nas, myślę, bardzo dużo. Więc to był rok 1988, kiedy do internatu po wakacjach wróciła grupa uczniów, dokładnie dwie osoby, które w czasie wakacji się nawróciły. W internacie mieszkało wtedy 300 osób. 300 uczniów chodziło do szkoły i w zasadzie większość z nas mieszkała w internacie, który był niedaleko szkoły. Tam kilka osób mieszkało na stacji. A kilka osób pewnie było lokalnych, gdzieś tam z wiosek okolicznych. I przyszło dwóch braci, z których akurat ja ich dobrze znałem, bo myśmy się wtedy zajmowali ornitologią, czyli ptaszki, żeśmy obserwowali gdzieś tam w lesie, na bagnach, nad jeziorami, liczyli i tak dalej. I ja ich pamiętałem i pamiętam, że byłem w szoku, bo było widać zmianę w zachowaniu tych ludzi. Jeden z nich, pamiętam, zresztą dzisiaj jest pastorem, baptystycznym, to był człowiek, który strasznie klął. Był znany z tego w środowisku, gdzie u nas się strasznie kleło, powiem szczerze, w szkole, w internacie. No to on był jednym z takich mistrzów po prostu, jeśli można to tak nazwać, w tej kwestii. No i ja zauważyłem, że no w ogóle nie klnie człowiek, nie? Taki jakiś jest, w ogóle taki inny jakiś jest. I pamiętam, a propos tych szyderców, o których tu jest mowa, to pamiętam, że niektórzy z nas to sobie tak trochę żarty sobie z nich robiliśmy, nie wierzyliśmy to do końca, a oni, co robili, głosili Ewangelię, czyli to, co przyjęli w czasie wakacji, to było niesamowite. Po prostu kogoś spotkali gdzieś na przerwie w szkole, w internacie. Myśmy mieszkali razem w internacie, wiecie, w małej wiosce, gdzie no to było taka dosyć, to była właśnie taka komuna, chciałem powiedzieć, takie mikrospołeczeństwo, gdzie wszyscy razem mieszkaliśmy w internacie na trzech piętrach, chodziliśmy do szkoły, potem po szkole znowu do internatu i tak dalej, i tak dalej. Więc nie dało się uciec przed takimi dwoma gośćmi, którzy ciągle chodzili i zwiastowali Ewangelię. Nieraz, pamiętam, mieli problemy, były też pobicia nawet jakieś takie, no bo wiecie, no ludzie mieli różne. Mieliśmy na przykład jakiś, pamiętam, w internacie takich metalowców, którzy zwali się sami, mienili się satanistami, no to wiadomo, im się nie podobało, że ktoś im mówił, zwiastował Ewangelię o Jezusie Chrystusie, więc było różnie. W każdym bądź razie powiem tyle, że gdy kiedyś poszedłem na spacer, taką Aleją Lipową, pamiętam, to już była jesień, czyli początek 1 września, wiadomo, początek roku szkolnego, to był gdzieś październik już, koniec października, bo pamiętam, że liście spadały z drzew, zimno było, mokro i tak dalej. I spotkałem jednego z tych ludzi. Ja szedłem sobie aleją ciemną i spotkałem, jak on szedł też gdzieś szedł. Wychodził z terenu internatu i pamiętam, że zadałem mu pytanie wtedy, takie, wiecie, pytanie z literatury, można powiedzieć, polskiej, bo zadałem pytanie, dokąd idziesz, czyli Quo Vadis. A on powiedział wtedy, to też jest takie trochę biblijne, powiedział, chodź ze mną. I ja pamiętam, no poszedłem z nim, bo się znaliśmy, ale przez pół drogi zastanawiałem się, dokąd, nie? Bo on nie powiedział, dokąd on idzie, nie? A on szedł do kościoła. W podziemiu kościoła, bo wtedy był kościół w budowie w Warcinie, w podziemiu, myśmy to nazwali katakumbami, bo to tak wyglądało. Wiecie, u góry był tylko, pamiętam, wylewka jakaś taka, a na dole w piwnicy takiej ciemnej, zimnej, bez światła, bez prądu. Tam on mnie tam zaprowadził, a tam już było kilka czy kilkanaście osób, się modliło, śpiewało, gitara, już byli chrześcijanie, czyli zalążek kościoła. I ja pamiętam, że tam się nie czułem dobrze wtedy, tak dziwnie jakoś. Było to dla mnie pewnie takim trochę szokiem, ale powiem tyle, że od tamtego momentu już Duch Święty spokoju mi nie dawał. Tak długo, aż się nawróciłem. Przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela. Pokutowałem tego samego dnia. Pamiętam jeszcze dwóch innych braci. Też się nawróciło. To było w niedzielę, wieczorem. A potem Bóg tak działał przez tych braci, że pamiętam, że na spotkania te do tych katakumb czasami już przychodziło, zobaczę, w internacie, gdzie było 300 uczniów, było 50, nawet 70 osób czasami było. Czyli mówiąc krótko, nie było tam człowieka, którego Bóg w jakiś sposób nie dotknął, który nie słyszał Słowa Bożego, który nie słyszał Ewangelii. Ale powiem, że jak patrzę, jak czytam te dzieje apostolskie, no to myśmy tak żyli, słuchajcie, naprawdę. Tam nie było, jak ktoś miał jakiegoś doła tak zwanego chrześcijańskiego, albo dzisiaj mówią, jak młodzież na to mówi, deprechę, albo nie wiadomo co jeszcze, no to był biedny taki człowiek, bo zaraz, on był zaraz wyhaczony przez innych braci, którzy zaraz go gdzieś brali, dawaj tutaj na modlitwę, na kolana, czy post, pamiętam, pościliśmy często, czytaliśmy razem Słowo Boże, po prostu spędzaliśmy dużo czasu razem, po prostu budując się wzajemnie, służąc sobie tak przez kilka lat. I powiem wam tyle, że w zeszłym roku spotykamy się, wybiegnę trochę w przyszłość, do roku 2020, czyli już no, właściwie w teraźniejszość, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego. Byłem zaproszony, bo my się spotykamy mniej więcej co roku gdzieś w Polsce, zależy, który brat gdzie jest. I dla mnie jest niesamowite, że bardzo wielu z tych ludzi do dzisiaj jest Bogiem. I spotkanie było chyba w 2020 albo 2019, teraz nie pamiętam, ale w każdym bądź razie było w Warcinie takie spotkanie. Śnieg, pamiętam, trochę, no trochę starsi, żeśmy się spotkali, trochę, wiecie, mniej włosów czasami na głowie, takie bardziej jakieś kolory białe. Było nas tam, już nie pamiętam, ale 10 albo 11 osób. I wiecie co, dla mnie było niesamowite, to był znowu po raz kolejny wspaniały czas, bo my się wtedy modlimy dużo, no czytamy Słowo Boże, ale głównie się modlimy. Oczywiście wspominamy też stare, dobre dzieje, ale też często jest tak, że ktoś z nas gdzieś przeżywa jakieś ciężkie czasy, jakieś choroby, nawet śmierci, zgony w rodzinie i tak dalej. Właśnie wtedy, w tamtym roku, ostatni raz spotkaliśmy takiego brata Leszka Czyżewskiego, który zmarł w zeszłym roku na nowotwór, który był pastorem w Elblągu. W każdym bądź razie z tych 11 osób, które tam wtedy, pamiętam, się spotkały, dwie osoby były starszymi zborów, a 9 osób to byli pastorzy. Także dla mnie to zawsze jest, wiecie, takie świadectwo, że to, co kiedyś tam gdzieś zakiełkowało ziarenko, że to trwa i to, że to było żywe i to, że to nie była jakaś mrzonka, bo pamiętam, jak przyjechałem do domu wtedy i powiedziałem moim rodzicom, ja pochodzę z rodziny katolickiej, jak prawie wszyscy wejherowianie, i powiedziałem rodzicom, że się nawróciłem, że chcę zmienić moje życie, to pamiętam, że po prostu tak zupełnie to zignorowali, nie? Powiedzieli, no co jakieś tam, wiecie, mrzonka jakaś taka, młody człowiek gdzieś coś usłyszał, coś, wiecie, jakiś wiatr zawiał, przejdzie. Pamiętam jak dziś dzień, jak to było, nie? Ale dzięki Bogu nie przeszło. I tak jest w wielu przypadkach. No znowu, wracam do pytania, czy to jest możliwe, to co tutaj się działo w naszym życiu. Oczywiście pewnie nie w takim zakresie. Pewnie zaraz sami sobie odpowiemy, że teraz trochę w innej kulturze żyjemy. Albo trochę kraj jest inny, albo COVID, lockdown, nie wiem, cokolwiek innego. Albo tak jak kiedyś pamiętam, gdy mieszkaliśmy z Kasią koło Gdańska przez moment w Leśniczówce, w Otominie, i ja wtedy jeździłem na grupę chrześcijańską wierzących ludzi, kochanych braci, sióstr ze zboru na Menonitów w Gdańsku. I wiecie, ja tam przyjechałem jeszcze, w sumie tam byłem dosyć krótko wtedy jeszcze po studiach, i pamiętam, na tej grupie tak siedzimy i widzę, że to tak, wiecie, wyglądało jak, jakby ci ludzie wszyscy tam spali na tej grupie. Kawka, herbatka taka, wiecie, chrześcijańska, nie? A może tak w sumie te chrześcijańskie tematy to tak, to trochę je poruszymy, ale nie za dużo, bo trzeba też pogadać, tak? Rzadko się widzimy. I ja pamiętam, jak trochę tak na którymś razem nie wytrzymałem i powiedziałem parę słów, że ja bym chciał trochę życia. Że ja bym chciał, żebyśmy... Tam oczywiście powiedziałem świadectwo z Warcina, że jak to wszystko... I pamiętam, jak jeden z braci wtedy zgasił mnie totalnie. Powiedział, Daniel, mówi, to było paręnaście lat temu. I wtedy byłeś młody, nie miałeś żony, rodziny, pracy, domu. Tego wszystkiego nie miałeś. I wtedy było ci łatwiej. Nie? Mówi, to już nie wróci. I ja pamiętam, że nie dałem się zgasić, wróciłem do domu i sobie powiedziałem, ja tak nie chcę. Ja nie chcę być takim starym, chrześcijańskim, przepraszam za sformułowanie, ramolem, który będzie szukał, wiecie, wymówek albo jakiś, no wymówek można tak powiedzieć, żeby, może użyję teraz mocnego słowa, żeby zgasić tego ducha, którego Bóg nam dał wtedy na początku, każdemu z nas, którzy się nawróciliśmy. Oczywiście żyjemy trochę w innych czasach, jesteśmy w innym środowisku, jesteśmy w innej sytuacji, tak, niż wtedy, kiedy byliśmy nawróceni, albo wtedy, niż wtedy, kiedy w Jerozolimie uczniowie trwali w nauce, w łamaniu chleba, w nauce apostolskiej, w modlitwie. Ale teraz zadajmy sobie wszyscy pytanie, bo ja ostatnio je sobie bardzo często zadaję. Czy to, że żyjemy w takim świecie, w jakim dzisiaj żyjemy, albo w takim, powiedzmy, w takiej sytuacji gdzieś rodzinnej, czy zawodowej, czy innej, każdy tam coś ma, każdy jest w jakiejś sytuacji, w jakimś życiu, czy Czy to miałoby spowodować, że właśnie założymy ręce teraz i powiemy sobie gdzieś tam, albo udowodnimy, przepraszam Adasiu, że tak akurat to założone ręce, ale założymy ręce i teraz powiemy sobie, tak jak ten brat mi powiedział, że to już było wszystko kiedyś. Że myśmy kiedyś byli w takiej sytuacji i wtedy było łatwiej, bo nie mieliśmy, nie wiem, jak się nawróciliśmy, nie wiem, jak z wielu z was się nawróciło, ale no było łatwiej jakoś kiedyś, no nie było tyle tam czegoś, zawsze coś znajdziemy, nie? Czy te ręce może po prostu podniesiemy do góry, jakkolwiek, nawet niech to będzie symboliczne podniesienie do góry, zamiast takiej pozycji, na taką pozycję do Boga, zwrócimy się i powiemy, przede wszystkim postanowimy, ale też powiemy przed Bogiem, że ja tak nie chcę, Boże. Ja nie chcę tak żyć. Ja chcę żyć, na ile to jest tylko możliwe, możliwe, podkreślam. Jak najbliżej tego, co myślę, że nie przypadkiem znajduje się w Słowie Bożym, tego jak żyli pierwsi chrześcijanie. Bo zauważcie jedną rzecz, nie bez kozery przeczytałem te pierwsze fragmenty. Tak naprawdę całe przebudzenie, te 3000 ludzi, tak naprawdę dokonał tego oczywiście Bóg przez swojego Ducha Świętego. Jezus Chrystus wstąpił do życia tych ludzi, ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się od tego, 14 werset jeszcze przeczytam, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie, czyli od tego, że Kościół ówczesny, ten zalążek Kościoła trwał w modlitwie. Dalej, gdy patrzymy, to znowu trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali. A za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Pytanie znowu przez pryzmat tego Słowa Bożego. Ja wam trochę powiem za chwilę jeszcze króciutko o moim życiu. Czy tak zawsze było? No nie. Bo gdy przejdziemy kilka stron dalej w Dziejach Apostolskich, znowu tam jest potem fragment o wspólnocie dóbr, oczywiście Ananiasz Safira w 5 rozdziale, znowu o znakach uzdrowienia, które czynili apostołowie, czyli Kościół żyje, rozwija się, ale dalej się co dzieje? Szczepan. 6 rozdział. Przeczytam 8 werset. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji wystąpili rozprawiając się ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, czyli znowu, wiecie, intrygi, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił, bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przykazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. Potem jest mowa Szczepana, potem jest ukamieniowanie Szczepana, a potem co się dzieje w 8 rozdziale. Czyli przechodzimy z takiej właśnie, jak to powiedzieć, z takiej sytuacji, kiedy chrześcijanie się rozwijają, ludzie, widać, są fragmenty, gdzie jest mowa, że lud miał ich w poważaniu, rośnie Kościół codziennie, modlą się, przebywają razem. Ja się odnoszę znowu do Warcina, do tego, co przeżywałem. I potem jest 8 rozdział, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem, czyli z ukamieniowaniem Szczepana. W owym czasie, i teraz właśnie się zaczyna, rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce, a Saul potępił zbór, wchodził do domu, wywlekał mężczyzny i niewiasty i wtrącał do więzienia. Czyli skończył się High Life w tym momencie. Na mocy Bożego postanowienia. Ale co jest ważne w tym wszystkim, i teraz się odnoszę do Warcina, tych kilkadziesiąt lat wcześniej. Bo dalej jest mowa o Filipie w Samarii. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które uczynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. Czyli to, że Bóg rozproszył chrześcijan z Jerozolimy, spowodowało co? Że Słowo Boże i Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać na cały świat. Ja tego doświadczyłem właśnie w Warcinie, bo po kilku latach nauki zależy, czy ktoś się z nas nawrócił na piątym roku, na czwartym, w czwartej klasie, w trzeciej, ja akurat chyba w trzeciej, więc tam jeszcze dwa lata byłem. No potem każdy z nas musiał opuścić to piękne miejsce, gdzie mówię, my jak teraz się spotykamy i wspominamy, że bracia to wspominają, że tam nie było przestrzeni, to było, tam ciężko było mieć jakiegoś doła, wiecie, czy depresję. Nie dlatego, że wiecie, było tak super, tylko dlatego, to już powiedziałem, że zaraz ktoś cię spotkał, zobaczył cię z kwaśną miną i zaraz otwierał Słowo Boże, albo czytał jakiś fragment, albo brał cię do parku, albo na stadion chodziliśmy na strzelnicę, tam było nasze miejsce walki, modlitwy i zaraz na kolana starsi bracia składali ręce, modlili się. Oczywiście też były rozmowy, dyskusje, wsparcie i tak dalej. No ale po tamtym czasie trafiało, kończyliśmy szkołę i każdy z nas wracał do normalności, tak, do świata. I tak się złożyło w moim przypadku, że poszedłem na studia za granicę i powiem szczerze, że to był jeden z najtrudniejszych czasów dla mnie jako chrześcijanina. Bo z takiego oto miejsca, gdzie wiecie, no, gdzie razem mieszkaliśmy, modliliśmy się, łamaliśmy się chlebem, pamiętam, no wina nie było, no bo nie wolno było w internacie nam wtedy wino pić, sok jakiś tam z kartonu piliśmy, gdzie pościliśmy, to było zupełnie powszechne, gdzie głosiliśmy Ewangelię. Potem było tak, że wyjeżdżaliśmy do innych miast, do Słupska, do Koszalina i tam na ulicy żeśmy ewangelizowali. Więc to były naprawdę wspaniałe czasy i potem trafiłem na uczelnię. No i się teraz zaczyna, tak? Świat, studenckie życie, gdzie znowu, albo może nie znowu, tylko po raz pierwszy jako chrześcijanin spotkałem się z czymś takim, że tutaj ja nie mam tu braci, tak? Tam miałem pełno braci dookoła, w pokoju obok byli chrześcijanie, w drugim pokoju obok byli chrześcijanie, a teraz trafiam gdzieś za granicę, gdzie no nie ma chrześcijan. I pamiętam, że to był trudny czas, dużo pokus, wiadomo, czyha w takim studenckim życiu też na młodego człowieka, który się gdzieś tam gdzieś się oderwał i pamiętam, że ja bardzo gdzieś wtedy duchowo no, cierpiałem. Niedobrze mi w tym było. Niedobrze mi w tym było wszystkim, ale uczestniczyłem w życiu studenckim, no bo wszyscy uczestniczyli, tak? Gdzieś z prądem. I pamiętam, kiedy już było mi bardzo źle i to tak, że nawet rozważałem, jako chrześcijaninowi było mi źle, rozważałem powrót do domu, to znaczy w takim kontekście to było tyle fajne, że ponieważ byliśmy stypendystami rządu polskiego, ja miałem możliwość w trakcie pierwszego roku studiów powrotu na uczelnię o tym samym profilu do Polski. Czyli więc ja studiowałem leśnictwo w Czechosłowacji, więc mogłem, no taki wentyl bezpieczeństwa, tak, państwo nam dało, że gdyby, no bo nie każdy sobie dał radę gdzieś tam za granicą, w innym środowisku, że można wrócić i można kontynuować studia w Polsce. I ja pamiętam, że to był taki moment, kiedy ja się bardzo poważnie nad tym zastanawiałem, i praktycznie byłem bliski podjęcia decyzji, bo, no bo ciężkie życie tam. Jakoś tak pamiętam, to mi się nie podobało to, co robiłem, postawę, jaką prezentowałem. I pamiętam do dzisiaj, widzicie, zacząłem się modlić i prosić Boga, żeby mi dał mądrość, żeby po prostu się po raz kolejny zmiłował, zlitował się nade mną. I pamiętam do dzisiaj, słuchajcie, taką sytuację, że położyłem się spać wieczorem w akademiku, w którym mieszkałem, na końcu miasta, to był taki wieżowiec, można powiedzieć, i miałem swój pokój. I pamiętam, jak obudziłem się gdzieś tam, znaczy nie wiedziałem, czy to był sen, czy się obudziłem, ale słyszałem po prostu piękne śpiewy. To było, to wtedy w moich uszach, po długim czasie, kiedy nie miałem kontaktu z chrześcijanami, pamiętam, że się zastanawiałem, czy to jakieś anielskie śpiewy. Ja byłem przerażony, słuchajcie, ja się pamiętam pod kodrą schowałem, bo budzisz, wiecie, kładziesz się spać w miejscu takim, no normalny akademik, tak? I budzisz się gdzieś w środku nocy, ciemno dookoła i słyszysz cudowne pieśni chrześcijańskie. Po prostu, wiecie, po słowacku pamiętam, te pieśni były. I byłem po prostu przerażony w pierwszym momencie. Co się dzieje? Boże, to już... Ale z drugiej strony wielka radość, tak? Gdzieś w sercu. I pamiętam, że cały następny dzień chodziłem taki, wiecie, szczęśliwy w pewnym sensie, że no, wierzyłem w to, że Bóg... gdzieś słyszałem aniołów po prostu w jakiś sposób, że Bóg przyznaje się, że mi pokazuje pewne rzeczy. I wyobraźcie sobie, że tego samego dnia poszedłem na obiad do potężnej stołówki akademickiej, takiej największej. I tam na ogół o tej porze obiadowej to były po prostu potworne kolejki, nie? Bo tak było, że akurat jakaś tam krótka przerwa i wszyscy wtedy hura na obiad. Z tymi tacami, pamiętam, wziąłem jakiś ten posiłek, nałożyłem i krążyłem po tym całej stołówce i były wszystkie miejsca zajęte, nie? I tak chodzę, gdzie tu usiąść i po prostu, no, wszyscy jedzą. I w pewnym momencie tak stanąłem jak wryty i do dzisiaj to pamiętam, pełna sala, no, studentów i wykładowców, którzy jedli posiłek i tak jak stanąłem, to było miejsce wolne przede mną. Tam stanąłem, bo tam było miejsce wolne, to były takie długie stoły. Po drugiej stronie było też wolne, przy następnym stole było wolne, przy następnym było wolne i na końcu zupełnie sali patrzę, a tam siedzi gościu i się modli przed posiłkiem. Po prostu siedzi i się modli. I pamiętam, że to był taki szok, bo ja nigdy nie widziałem, żeby tam ktoś się modlił przed posiłkiem. Ale co więcej, ja tego gościa znałem. Ten gościu mieszkał w moim akademiku, piętro wyżej nade mną. I pamiętam, jak nie mogłem się doczekać końca zajęć, po południu wróciłem do akademika, mówię, muszę iść zobaczyć. I idę do niego do pokoju, on był rok wyżej ode mnie, starszy, nie ma go, nie? Ale słyszę z kuchni, bo tam była taka kuchenka wspólna na piętrze, słyszę, z magnetofonu lecą pieśni chrześcijańskie, angielskie, nie? No to mówię, pójdę zaraz tam. Okazało się, że on tam był i to był chrześcijanin. Już nas było dwóch. Ten gościu jest dzisiaj w Radzie, w Naczelnej Radzie Kościoła Zielonoświątkowego akurat na Słowacji. Jest pastorem zboru. On w tym mieście, gdzie studiowaliśmy, on jeszcze z dwoma braćmi naszymi stworzył zbór od zera. Duży zbór w tej chwili. I taki jest nasz Bóg. I znowu dzięki temu mogłem po pierwsze tam zostać i po drugie wrócić do takiego życia, które jest, można powiedzieć, bliskie temu, co widać na początku dziejów apostolskich. Bo się okazało, że tam było jeszcze kilku innych chrześcijan, a potem była ewangelizacja, gdzie się ludzie nawracali. Potem już nawet mieszkałem w pokoju w akademiku z chrześcijaninem, z Erichem, z Niemcem. I znowu ci ludzie skończyli studia i rozproszenie. Może nie takie jak tutaj, z powodu Saula i faryzeuszy, ale rozproszenie takie bardziej praktyczne. Wróciliśmy do swoich domów. Ale ja już byłem, wiecie, pomny tej nauki i dlatego wrócę do tego, co powiedziałem, że ja już wtedy wiedziałem, że są chrześcijanie w Wejherowie. I wiedziałem, że będę miał z kim się pomodlić, z kim porozmawiać, z kim poczytać Słowo Boże. Później bywało różnie w życiu, ale powiem wam szczerze, że jestem niezmiernie wdzięczny Panu Bogu za to, co widzę tutaj. Ja wiem, że was teraz jest mniej dużo ze względu na COVID i na pewne zasady, ale jestem i będę Bogu dziękował za was, że jesteście z Bogiem, że trwacie w Bogu. I że przychodzą inni ludzie na mocy zwiastowania Bożego Słowa. Ale wrócę jeszcze na sam koniec może do i postawię jeszcze raz to pytanie, bo ja sobie je ostatnio zadaję. Adaś też dzisiaj w tym, co powiedział, to nie Adaś, że ja tak pokiwałem, że nie, że ja tego nie rozumiem, tylko twój przekaz był bardzo jasny. Zresztą Słowo Boże jest jasne w tym zakresie i myślę, że tutaj nie ma dyskusji. Natomiast właśnie chcę też może króciutko tylko się odniosę do tego, co powiedziałeś, w takim kontekście tylko i wyłącznie, że powinniśmy dużo mocniej i dużo wyraźniej mówić o takich rzeczach, jeżeli Bóg mówi do nas. Nie na zasadzie, a może gdybyśmy, a może, wiecie, no bo tych wymówek zaraz się znajdzie, ja mówię teraz nawet o moim życiu, znajdzie się po prostu mnóstwo. A Słowo Boże nas zachęca do tego, śpiewaliśmy dzisiaj piękne pieśni cudowne. Słowo Boże nas zachęca, modlitwa, siostra, nie wiem nawet która, bo tylko słyszałem, byłem tym tyłem odwrócony w tej modlitwie, również do tego, żeby te kwestie, o których mówimy, o których czytamy, o których rozmawiamy, żeby były dla nas po prostu absolutnym priorytetem. Jeżeli nie będziemy tkwili, i teraz nie chodzi tu nawet jako o Kościół, wiadomo, że też i przede wszystkim, ale jeżeli w domu nie będziemy żyli życiem pełnym modlitwy, jeżeli nie będziemy pościli, jeżeli nie będziemy się karmić Słowem Bożym, to trudno nam będzie, myślę, oczekiwać jakichś fajerwerków i wodotrysków w naszym życiu, naszego zboru. Jeżeli po prostu nie będziemy żyli życiem poświęconym Panu Bogu i Jezusowi. Dotyczy to również tego, o czym Adaś mówił, kwestii materialnych oczywiście. Dlatego ja się zastanawiam, dlaczego dzisiaj to, jak parę razy już rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, dlaczego tyle tak to słowo, którym jest mowa o tym, że wierzący ludzie dzielili się tym, co mają i sprzedawali swój majątek i przynosili starszym, to słowo, uwierzcie mi, że w kręgach chrześcijańskich jest uznane jako kontrowersyjne. Słyszałem takie sformułowanie, no kosmos. To jest kontrowersyjne słowo, no jak sobie w ogóle to wyobrażasz, nie? No właśnie tak. Ja nie mówię, że teraz mamy wszyscy sprzedawać, ja tego nie wiem. Niech każdy osądzi swoje serce przed Bogiem. Niech każdy osądzi swoje serce przed Bogiem. Bo też niedobrze byłoby, żebyśmy stanęli, że tak powiem, w ubraniu Ananiasza i Zafiry. Ja pamiętam, że to słowo, gdy czytałem Dzieje Apostolskie na początku po nawróceniu, to dla mnie to był po prostu taki cios jakiś. Bo wcześniej czytamy o to, co wam tutaj dzisiaj gdzieś tam króciutko się przez to przewinęłem, o tym, jak się rozwija, wiecie, wszystko jest super, wszystko jest hiper, zbór rośnie, nawracają się codziennie ludzie i potem nagle jest boom, wynoszą zwłoki dwóch wierzących ludzi i to można tak z dzisiejszego punktu widzenia powiedzieć, no tylko dlatego, że oni, no prawie wszystko oddali, nie? Ale tam coś sobie zostawili, nie? I pamiętam, że nie mogłem tego tak troszeczkę jeszcze takim, wiecie, świeżo nawróconym sercem, nie mogłem tego pojąć, że Bóg może być aż taki okrutny, tak? Ale dzisiaj to rozumiem. Bóg jest Bogiem, który jest zazdrosny o nasze serca, o nasze życie. A poza tym On jest Bogiem suwerennym. Jeśli taka jest Jego wola, jeśli tak Bóg postąpił, to znaczy się, że to było rozwiązanie, to było Boże rozwiązanie. I na pewno jest to niesamowitym, było to, jestem świadom tego, świadectwem dla pozostałych chrześcijan w tamtych czasach. Że Bogu, bo my śpiewamy, tak, że chcę oddać Tobie całe moje serce. Ja wiele razy się nad tym zastanawiam, na ile jest, wiecie, na ile tylko śpiewamy, na ile to są tylko słowa. No bo za chwilę gdzieś wychodzę z nabożeństwa albo gdzieś coś robię, gdzieś w pracy, nie wiem. I potem gdzieś tam wieczorem się zastanawiam, zaczynam się zastanawiać nad życiem, nad pewnymi kwestiami i sobie myślę, no tak, no ale skoro ja mówię, że Boże, Tobie całe moje serce oddaję, oddałem, ale jednak coś tam jeszcze zostało takiego mojego, nie? W tym zakresie i w tym zakresie, a może i w tym zakresie. Dlatego zachęcam nas wszystkich, bracia i siostry, do tego, żebyśmy, Adaś też dzisiaj do tego zachęcał, żebyśmy absolutnie, jak czytamy Boże Słowo, tego się ciągle gdzieś tam uczymy, uczę się, gdy przeczytamy coś, co nas dotknie, przeszyje czasami, wiecie, do szpiku kości, jakiś fragment, żebyśmy naprawdę nie, jakby to powiedzieć, żebyśmy tego nie ignorowali. Żebyśmy za każdym razem, jeżeli jest coś takiego, że Bóg pokaże przez swoje słowo, że coś jest niedobrego w naszym życiu, albo coś nie do końca Go chwali, albo może nasze serce nie do końca oddaliśmy Jezusowi wbrew naszym słowom, to Bóg jest Bogiem dobrym i wiernym, ja w to wierzę. Mówię na mocy mojego świadectwa, to już wiecie, że 30 parę lat temu się nawróciłem i wiem, że Bóg jest wspaniałym, cudownym Ojcem i kiedy się po prostu, kiedy po raz kolejny, znowu słowa mi brakuje, jeżeli po raz kolejny, nie chcę powiedzieć, że się po raz kolejny nawrócimy, żeby to nie było źle odebrane, ale jeżeli będziemy pokutowali z tego, co robimy, to wierzę w to i za każdym razem tak jest, że Bóg pochyli się nad nami. On czeka. Przykład dla mnie ciągle, jak rozmawiałem ostatnio gdzieś z synami, przykład jakiś czas temu, to przykład syna marnotrawnego, to jest tym przykładem, który jest dla mnie przykładem niesamowitym. Ja nie wiem, czy jako ojciec, mam nadzieję, że tak, że znalazłbym tyle miłości dla syna, który zrobił takie rzeczy. A tam ojciec jest podawany nam jako przykład. W pewnym sensie porównany jest do Boga. Właśnie jak Bóg podchodzi do synów marnotrawnych. Także kochani bracia i siostry, też ci, którzy nas słyszą pewnie, bo powiem wam szczerze, że jakiś czas temu zadzwonił do mnie jeden z brat, absolwentów Technikum Leśnego w Warcinie, którym dość dawno nie rozmawiałem. Zadzwonił do mnie. Pamiętam, że był nawrócony kiedyś, ale on raczej tak się trzyma z daleka. Mieszka gdzieś tam daleko. Zadzwonił do mnie i zapytał się mnie, słuchaj Daniel, czy ty znasz Pawła Jurkowskiego? I ja mówię, no znam. Znam. On mówi, a jak go znasz? I ja mówię, no dobrze go znam. A on mówi do mnie, wiesz, ja słucham jego kazania. Mówi, takie głębokie słowo. Z rodziną, przyjaciółmi. Wiecie, i dlatego dzięki Bogu za to. I to jest też dla mnie świadectwo, że to, że to gdzieś tam w eter wysyłacie kazania i nabożeństwa, to myślę, to też robi swoją pracę bardzo dobrą. Bo ten brat jest w takim miejscu gdzieś na końcu świata, w cudzysłowie, że tam gdzieś do kościoła ma daleko i tak dalej. I słuchanie niedzielnych nabożeństw, czy tam jakieś może inne transmitujecie, tego nie wiem. To jest dla niego kontakt z żywym słowem. Także bracia i siostry, chcę przekazać, stojąc tutaj, chcę przekazać też i pozdrowienia ze zboru w Szczecinku. Choć też mogę wam powiedzieć, że przestałem być niedawno członkiem tego zboru, wystąpiłem z tego zboru. Jestem z nimi, jako z kościołem, jako z braćmi, z siostrami i tak dalej. Myślę, że będę tam służył, ale tylko tyle wam powiem, że po prostu nie mogłem jak gdyby zgodzić się z wieloma rzeczami, które w denominacji tej się dzieją i taką decyzję podjąłem, więc przekazuję jako brat, a nie jako starszy zboru w Szczecinku. Pozdrowienia dla braci i sióstr w moim rodzinnym Wejherowie. Amen. Dziękujemy. Myślę, że było tutaj powiedziane na tyle wystarczająco rzeczy, że mogło to nas jakoś pobudzić, zachęcić, dotknąć i myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy powstali, o co poproszę, i wznieśli modlitwę w odpowiedzi na to, co Bóg do nas powiedział przez brata. Zachęcam do modlitw. Mogą być krótkie, mogą być długie. Ojcze, ja chcę Tobie podziękować, że Ty działasz, że Ty czynisz swoje dzieło, przemawiasz do nas i może być tak, że z jednej usługi każdy odbierze coś innego dla siebie, ale jeśli to jest coś, co jest potrzebne każdemu z nas z osobna i zmienia nasze życie, nasze postrzeganie, nasze decyzje, nasze serce, to jest to dobre. I tak się modlę, Ojcze, o to, żeby te dobre rzeczy, o których czytamy w Bożym Słowie, które działy się i mogą się dziać, też pociągały nas, żeby to było coś, czego szukamy, czego pragniemy, a Ty, Ojcze, jako dobry, hojny Ojciec, dobry Bóg, chcesz dawać i mamy prawo i przywilej oczekiwać, że będziesz to czynił. Dziękujemy, Ojcze, za ten czas. Dziękujemy, że nadal przemawiasz i modlę się też o to, żeby było w nas to gorące serce i gotowość, chęć, poświęcenie, by iść głosić Ewangelię swoim życiem, słowami i żeby jak najwięcej ludzi się wokół nas nawracało. O to modlę się, Ojcze. Amen. Dzięki Ci za ten czas łaski, który dajesz. Za to, że możemy przyjść do Ciebie i szukać Ciebie w domu. Przyjść do Ciebie nie jako do kogoś, który nas nie rozumie, ale do kogoś, który nas kocha, Panie. Do kochanego Ojca. Dzięki Ci za to, że jesteś Bogiem sprawiedliwym. Jesteś naszym przyjacielem. Za to, że pragniesz dla nas dobrych rzeczy. I pragnę, Panie, prosić, żebyś się błogosławił, byś badał nasze serca, zmienił to glebę w tych sercach, Panie. By to serce było mięsiste, żywe, pragnące Twojego ducha i, Panie, podążające za Tobą. Zmienij nas, Panie, kształtuj nas. Wyrywaj z tych rzeczy, które się Tobie nie podobają, Boże. I prowadź ku Twojej chwale, Boże. Bo Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie do tych czasu. Dzięki Ci za to słowo, Panie, które to jest do mnie się mówiło. Proszę, by słowo, Panie, wydało owoc Twoich chwały. podzielić jakimś świadectwem, czy krótkim czymś? Nie widzę, nie słyszę. Będziemy wspominać pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, a co zostało przekazane podczas ostatniej wieczerzy. Rozważajmy, czym dla mnie osobiście jest ofiara Pana Jezusa. Czy jest mi bliska, czym zaskutkowała i skutkuje dzisiaj, czy krew, która obmywa w doskonały sposób, ma moc w naszym życiu. Czy gdy zdarzy nam się zasmucić Boga w jakikolwiek sposób, czy przychodzimy z żalem, z prośbą o przebaczenie i jeśli prawdziwie wyznajemy, prawdziwie pokutujemy, wyznajemy grzechy, to wiemy, że Bóg oczyszcza i w cudowny, doskonały sposób obmywa nas i jesteśmy czyści i święci i nie musimy być przygnieceni ciężarem grzechu, który czasami nas dopada. Nie chodzi tu o jakąś ceremonię, ale chodzi o zrozumienie, o wspominanie, o istotę tego, co się stało na krzyżu, a co było zapowiadane przez Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Także biorąc tego chleba i pijąc z tego kielicha, wspominamy, zwiastujemy śmierć Pańską, aż przyjdzie i ta czystość, doskonała czystość, która jest tylko możliwa dzięki tej świętej krwi, niech będzie czymś, co będzie dla nas bardzo cenne. Niech nie będzie nam to obojętne, to co Pan Jezus uczynił w swojej wielkiej miłości. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za przelaną Twoją krew, za oddanie swojego życia, za wielką miłość, która poprowadziła Ciebie na krzyż. Dzięki za możliwość zrozumienia tego, przyjęcia tego jako moje osobiste i życia w świętości, w przebaczeniu, w nadziei życia wiecznego. To jest coś najważniejszego w życiu każdego człowieka i obyśmy to tak traktowali, każdy z nas. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za doskonałe obmycie świętą Twoją krwią. Dzięki za Twoje złamane ciało. Niech nasze życie, niech nasze kolejne minuty, godziny, dni, miesiące, jeśli pozwolisz, lata, będą wzrastaniem w poznaniu, w posłuszeństwie i w przemianie na podobieństwo, na obraz Pana Jezusa. Niech to, co czynimy, będzie Tobie miłe i dobre dla innych. Niech będzie to światło, które świeci wspaniałym blaskiem, który zachęca. Dziękujemy za wszystko, co czynisz i za możliwości, które dajesz. Amen. Zachęcam, podchodźmy. Amen. Usiądźmy. Zapraszam Danusię. Chcę powiedzieć krótkie świadectwo. Ale teraz chciałaś, tak? Teraz. No. Do tego mikrofonu, czy chcesz tutaj? Chwała Bogu, tak się cieszę, że z łaski Bożej mogę stanąć, mogę złożyć to świadectwo. Dla mnie to jest naprawdę drogocenne takie świadectwo. Serce takie miękkie mam, że zaraz jak się rozczulam, jak mówię o moim oblubieńcu, to zaraz mi się tak aż płakać chce. Tak tęsknię za nim, ale wiem, że jeszcze nie czas. Byłam ten czas w domu i różne to było wydarzenie, ciśnienie podchodziło i stawy, to wszystko mnie tak bolało. Ale przez to wszystko Duch Święty tak napierał na moje serce i wkładał to, że On chce całkowicie serce zdobyć dla Jezusa. Całkowicie. I też tak wskazał mi, że Jezus całe serce miał w Ojcu i dlatego Ojciec go miłował. I całe serce chcę mieć w Synu dla siebie. Było to takie doświadczenie, walka się toczyła ogromna. Ale później mówię, Panie, weź się całe. Ty bądź mój, a ja jestem Twoja. I powiem Wam, taka radość mnie ogarnęła w sercu. I tak dziękowałam Bogu i czytałam Słowo Boże, dużo tam psalmi, takie pieśni, bardzo cenne słowa. Było o oblubieńcu, jaka miłość przyszła na tą ziemię, jaka miłość mnie umiłowała, chociaż ja go nie widzę. I tak dziękuję Bogu za ten czas, który mogłam spędzić właśnie na osobności sama z Panem. I powiem Wam, że naprawdę ja dziękuję Bogu, że Bóg przyszedł mi z pomocą, posilił, wzmocnił mnie, co się lepiej. No i jestem wdzięczna Bogu, że On naprawdę mnie kocha, chociaż go nie widzę, ale jest ze mną cały czas, przytula mnie i mówi, nie bój się, jestem z Tobą, ufaj mi, poprowadzę Cię. I to jest takie dla mnie najcenniejsze, to jest mój cudowny, najwspanialszy pasterz miłości, dawca życia. Chcę się podzielić tym świadectwem, jaki On jest bardzo, bardzo dobry. Byłam w domu i szukałam słowa, mówię, Panie, pomóż mi, co Ty chcesz, żeby napisać, żeby móc wysłać do umiłowanych. I szukałam takie słowa i nagle takie nasilenie przez Ducha Świętego, wstań i idź do sklepu, bo miałam kupić chleb, coś do chleba. I byłam posłuszna temu głosowi, wstałam i poszłam do sklepu, do Biedronki, tam u nas, żeby chleb kupić. I patrzę, jaki chleb wybrać i nagle słyszę, poczekaj. Odwracam się, patrzę, kobieta krzyczy za mną, poczekaj. No to więc ja mówię, stoję, tylko chciałam chleb wziąć. Ona mówi, powiedz mi, ile ty masz lat? I ja mówię, no 77. Poczekaj. Co to jest, nie? Ale mówię, dobrze, ona bierze swój telefon i dzwonię tam do kogoś, nie? I mówię, słuchaj, mam jedną kobietę. Mówię, pracę bym nie chciała załatwić, no cieszyłabym się, ale no niestety. No i ona tam rozmawiała i dała mi telefon i tam pani się odzywa, mówię, dzień dobry pani, poda mi pani nazwisko, imię, lat, swój wiek i numer telefonu. Ja tej kobiecie mówię, proszę bardzo, podałam im. Podałam tej kobiecie, a ona mi mówi, poniedziałek przyjdzie pani po paczkę. Ja mówię, jaką paczkę? Ja nie czekam na żadną paczkę. Bóg się o mnie zatroszczył, wszystko mam, nie? Ale przychodzę do domu, tak siadam na tapczanie, tak schyliłam głowę, mówię, panie, wszystko mam, ty dałeś mi, nie brakuje mi niczego, co to za paczka? No ale to było w czwartek, no i w poniedziałek idę tam, nie, tam gdzie jest potem wskazany adres, idę. No i podaję nazwisko i on mnie podaje paczkę, taką w torbie, taka paczuszka była. Tak jak ja określam, to było gdzieś na 50 zł, nie? No i przyszłam do domu, ale po tej drodze nie mogłam ani słowa, ani podziękować, ani nic. Byłam pod wrażeniem. Przyszłam do domu, postawiłam tą paczkę i patrzę. A tam była mąka, olej, tam było takie jeszcze coś, dwie czekolady. Ale te czekolady, które ja lubię, gorzkie. No to ja lubię, mówię. Mikał lubi słodkie, ale ja lubię gorzkie. No i te czekolady. I tak klękłem na kolana, mówię, panie, co ty mi chcesz przez to pokazać, nie? Ty się o wszystko zatroszyłeś, co ty chcesz mi pokazać? No i tak Duch Święty do mnie dociera, że jak przyjdą te czasy, takie trudne czasy, Bóg chce włożyć w moje serce taką wiarę w Niego, że przyjdą te czasy, On się zatroszczy o to wszystko, że nie zabraknie mi jedzenia. I przypomniały mi się słowa, jak pisze w Biblii o tym, jak Eliasz był i kruki jemu przynosiły jedzenie, że Bóg ma moc to uczynić. I to mnie pocieszyło moje serce. I potem w nocy mam sen o sobie, mam sen pokazany we śnie, że Michał szedł i jakiś człowiek, nie znałam tego człowieka i ja tak szłam, oni tacy duży, ja taka mała, no ale idziemy na ten bardzo, bardzo wysoki mur. No i wchodzimy na ten mur, Michał dostał jakieś długie nogi, nie? A Michał to jest mój syn. Długie nogi dostał i tymi nogami szedł na tą ziemię, ten człowiek tak samo. A ja tak siedzę, widzę siebie taką malutką, mówię, panie, ten mur taki wysoki, jak ja zejdę? Mówię, jak ja chcę żyć, mówił panu, to się porozbija, mówię, a jeszcze chcę cofnąć się, to będę szła kilka godzin. Mówię, nie, ja co mam teraz zrobić? Mówię, tak pani, jeśli Michał wyciągnie ręce, mnie weźmie, no to mi postawi na ziemię. Ja patrzę, Michał się odwraca i idzie. Ja mówię, Jezu, pomóż mi. I wtedy w tym czasie mur się zaczął zniżać. Mur się zaczął zniżać. Nie? Ja stanęłam na tej ziemi, cieszyłam się jak dziecko, ale oni już mnie zaczął znikli. I w tym momencie tak w ręku, czuję, że mam w ręku jakieś takie, taka biała kołderka, takie coś małe i tak zaczęłam tę kołderkę tak wywijać, wywijać, nie? I później ta kołderka zamieniła się w płótno i wywijam tą kołdrą i mówię, Boże, chcę iść tak jak Eliasz i Elizeusz, mocy Ducha Bożego, chcę iść na ten świat i mówić ludziom, że Ty jesteś, że Ty kochasz, że Ty chcesz ich ratować. I powiem wam, że się wtedy obudziłam z płaczem. Obudziłam się z płaczem, mówię, panie, co ty mi chcesz to podczas to pokazać? Mówię, nie. I mówię, panie, ty wiesz, że moje serce jest takie jeszcze lękliwe, boję się powiedzieć, czy coś, nie, ale Bóg tak dociera, że da mi to odwagę. Da mi odwagę, że rzeczywiście będę mogła wyruszać ze służby, czego bardzo pragnę, żeby wyruszać, żeby Jemu służyć do końca. Nie wiem, ile jeszcze dni mego życia. Nie? Dlatego jestem niezmiernie wdzięczna Bogu za bracie i siostry, te bracie i siostry na obliczu ziemi. I tak bardzo pragnę, żeby właśnie być rozkochany Panu, zakochany w Nim. On tęskni za tym, żeby zakochać się, bo On naprawdę kocha. Jego miłość jest cudowna, cudowna i On chce właśnie, żeby się rozkochać w Nim. On chce trzymać blisko serca. On chce każdemu pomóc, bo to On dał życie. I to jest, każda jego owieczka jest drogocenna w jego oczach. Dlatego ja mówię, Mówię, to co ja sama doznaję, to co mnie dotyka moje serce, a wiecie, że was kocham, to nie ukryję, bo tego was naprawdę kocham. Bóg mi dał was, dlatego kocham i mówię to mnie. On chce, przybliżmy się do Niego. Ja nie nadaję się do nauczania do niczego, ale mówię to, co odczułam, a naprawdę on bardzo, bardzo was kocha. Jesteście drogocenni w Jego oczach. Ja dzisiaj jestem, może mnie później nie być, nie wiem. Chwała Bogu za to, że Bóg jest Bogiem dobrym, bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Dziękuję Bogu. Dziękujemy, Danusi. Tylko mogę na to powiedzieć amen. I po raz kolejny wyrazić swoją wdzięczność za naszą drogą siostrę i oby każdy z nas miał takie serce jak Danusia, pełne miłości do Boga, gorące. Zaśpiewajmy jeszcze na koniec pieśń, którą mieliśmy przygotowaną przed wieczerzą, ale zaśpiewamy ją teraz. Powstajmy, proszę. I z serca zaśpiewajmy Bogu na chwałę. Głos, czy deszcz, czy brzmiący dom. Czy mamy coś do przekazania, jakieś informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Kasia? Dziękujemy. Pozdrawiamy Benię. Paweł też pozdrawiał. A kto to Paweł? Dziękujemy, dziękujemy. Coś z różnych miejsc. No, ale możemy zawsze mieć listę przygotowaną i przeczytamy. No, to. No, zapisuj, zapisuj. Dziękujemy bardzo przede wszystkim Bogu za możliwość spotkania się tutaj i niech Bóg nas prowadzi. Rozmawiajmy, budujmy się, zachęcajmy, żyjmy dla Boga. Amen.